De volgende vraag van Sjoerd is: illustreer dit begrip armklang enigszins aan je ervaring met deze twee dorpen in vergelijking tot andere? Heb je hem al aanstaan? Ja. Ja. Dus die vraag die staat er ook al op. Ja. Nou, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat laat ik liever beantwoord. Ja. Ja. Ik heb daarnet geloof ik al een voorbeeld gegeven van die oude vrouw. Ja. Dat is natuurlijk iets. Ja. Nee. En Harold Warnee heb ik al besproken. Dat is de hoofdfiguur uit het artikel. Mm. Over inheemse, hoe heet dat, inheemse arbitrage. Ja. Ja. Nou nee, ik vind het moeilijk om te beantwoorden. Zijn er duidelijke aanwijsbare bevolkingsgroepen waaruit jullie informatie betrok of aangeboden kregen? Ja, dus jong of oud, man of vrouw, etc. Zijn die voor aanwijsbare redenen? Ik heb overal van jong en oud. Ik heb overal van jong en oud gebruik gemaakt. Ja, verhalen en mythen, die heb ik in het algemeen van oude mensen gekregen. Ja. Dat spreek ik eigenlijk vanzelf. Ja. Hè? Ja. En nou kwesties over de bachelors, hè? Over. Ik kan me nog wel herinneren, Samia had je uitgebreide voedsel verboden voor nog niet getrouwde mannen. Daar heb ik voor gebruik gemaakt van jonge informanten. Ik heb in het algemeen met paren zonder en niet nooit gebruik gemaakt van vrouwelijke informanten. Mm. En ik vind in het algemeen dat je daar. Oppassen. Mm-hmm. Er zijn veel voorbeelden dat, niet uit de literatuur, maar ik kan geen namen noemen van mensen die, van vrouwen die met mannelijke informanten hebben gewerkt, die daardoor wat problemen kregen en ook omgekeerd. Nee, ik vind dat in het algemeen niet aan te raden. Mm. Niet aan te raden. Ja, als je bijvoorbeeld de SAGO-onderzoek doet waar de vrouwen een hoofdrol spelen, waarbij de vrouwen een hoofdrol spelen, ja, dan spreekt het vanzelf dat je vraagt aan een vrouw. Maar toch altijd zijn daar andere mensen bij, zie je? Daar mensen bij. Ja. Nee, zeker in Iran, waar het geslachtsverkeer zo'n rol speelt in het gedachtenleven van de mensen. Dan moet je toch oppassen, vind ik. Nee, vrouwen niet. Ja. Alleen mannen, jong en oud, allebei. We zijn daarvoor aanwijsbare redenen, heb ik net opgegeven, dus mythen en verhalen voor wat oudere mensen en jongere mensen voor, nou bijvoorbeeld de jongere informanten voor als je het bos in gaat, naar de tuinen toe. Ja. Ja. Je hebt, vanzelf heb je veel contact met de jonge mensen. Als je op reis gaat daar, Paul, dat heb jij natuurlijk ook. Je hebt de dingen mee. Als je vroeger voor een maand op reis ging, dan moest je een heleboel mee. Dat je reist. En je tabak en je zout en maar verder. Er waren een paar blikken vol. En dat zijn jonge mannen die dat vandaag hebben. Nou, dat was bij ons in Kalahili ook zo. Ja, dat is wel. Ja. Ja. was een bepaalde bevolkingsgroep beter geschikt of geplaatst voor het verstrekken van informatie die je zocht? Beantwoordde dit aan de verwachtingen die je had? Ja. Ja. Dat wel. Zeker. Er zijn dorpen waar ik in die tijd. Het westelijke binnenlandverzuim was nog niet ontsloten. Er waren nog veel bevolkingsgroepen die uitermate vreemd stonden. Sorry. De vijanden stonden tegenover de komst van bepaalde mensen, zie je. En ik kan me herinneren, er was een bepaald dorp waar ik graag naartoe wilde. Dat was vrij ver, daar ben ik ook geweest, maar ja, dat was een van de redenen. Er waren conflicten in het dorp en er was geen goede stemming, vond ik, voor onderzoek, dat heb ik dus niet gedaan. Toen ben ik op de terugreis, ben ik dus langs de dorpen gekomen van Moerkruiden en Samarkena. En dat lag wel goed, daar lag was de algemene sfeer, was een stuk beter. En daarom ben ik daar gebleven. Bovendien waren het typische voorbeelden van die cultuur, zie je, ja. Dat is genoeg, denk ik. Ja. Een meer algemene vraag. Heeft een of andere informant en of tolk en of assistent je ooit uitgesproken verrast door kennis of gedrag of wat dan ook? Ja. Zo ja, wie? En waarom? Ja, Sjoerd, maar dat kun je nalezen in mijn artikel over Kusarmius in het contact met het Westen. Ja. Ja. En dat had met name had dat betrekking op een geestelijk klimaat voor een koreri. Of een koreri, dat is de biaks, hè. Ja. Maar dus voor een cargo cult, ja. Jazeker. En dat kan Sjoerd dus heel gemakkelijk nalezen in dat artikel van mij over Samius, want dat gaat daarover. Oh, er staat ook beschreven waarom dat die geestelijke sfeer. Ja, rijp was voor een. Ja. En waarom dat voor jou, zeg maar, aantrekkelijk was? Dat was een verrassing, dat kwam voor mij als een totale verrassing. Ja. In het kort. In het ene geval, dat was bij de Samarkena, dat was op een gegeven moment een oudere man vroeg van, kun je me nou niet leren hoe ik geld moet maken? Nou, dat komt dan als een verrassing. Ja. Ik wist op dat ogenblik, was ik nog niet zo goed op de hoogte, er was in 1952 op de hoogte van de literatuur over de cargo cults. Ja. Maar toen ik dus later terug was in Nederland, toen en vooral het artikel las van Lawrence, als ik niet vergis. Maar dat is allemaal geciteerd in dat artikel. Ja. Dat kan je makkelijk nalezen. Oh, ja. En het tweede geval was van een oude man die langs de oostkust van Sarmi, die mijn buitendorp zat op te wachten. En die mij beschouwde als zijn broer, als een jongere broer. Waarom? Omdat ik uit het Westen kwam. En zijn voorvader, die was dus uit het dorp weggetrokken naar het Westen toe. Zijn licht van kleur, dus het. Het mythologische thema is langs de hele oostkust van Sarmi daar. Twee broers van twee verschillende clans. De ene broer die blijft krijgen ruzie met elkaar. De oudere broer, zwart van huiskleur, die blijft. Ja. En de jongere, wit van kleur, die vertrekt met de belofte weer terug te komen. Ja. En dan komt hij terug. En dan brengt hij cultuur mee. Ja. Hij leert de mensen de taal spreken. Ja. Hij leerde mensen huis bouwen, ze wonen nog in grot en dergelijke. Hij leerde mensen vuur gebruiken, vuur maken, vuur gebruiken, zodat ze eten konden koken. Mm-hmm. Begrijp je? Ja. En deze oude man, die was dus van de groep van de blanke voorvader, witte voorvader. En die zat nog buiten zijn dorp op te wachten. Oscar in Dora, ik ken zijn naam. Dat zal zijn naam nooit vergeten. En die vertelde, die zegt, nou, kom hier nog maar eerst naast me zitten. Hè? Dan moet je eerst praten. Dan kom je komt direct in ons dorp. Hè? Maar denk eraan, je bent mijn jongere broer. Dus je moet voorzichtig zijn met de informatie die je krijgt van andere mensen. Want ik ben degene die alles weet. En ik ben degene die de mensen hier dus eigenlijk als mensen heeft leren leven. Ja. En, hij vond dat ik alles in eerste instantie alles aan hem moest vragen. Of andere mensen van zijn klem. Ja, en dat heeft me zeer gefrappeerd. Ja. Ik begreep het toen nog niet helemaal. Nog een derde geval, maar er zat allemaal in een artikel van een man die me uitnodigde toen de mensen al weg waren. Om 11, 12 waren de meesten al weg naar buiten het dorp voor werkzaamheden. En die vroeg me te eten, zeg. Die had een beetje ongelukkige vrouw die niet kon lopen. En die dekte Europees bronnen. Keurig netjes, met mooi servies. Vork en mes, lepel enzovoort. En die opende het met het gebed. Ik moest dus en verzocht mij om het gebed uit te spreken. Zei, sorry, ik ben dat niet gewend. Doe jij het zelf. Maar dat heeft je het zelf gedaan. En toen kwam later de aap uit de mouw. Hij wilde dus geld hebben en hij dacht dat ik... wel wist hoe je geld eraan kon komen en dergelijke. En dat heb ik dus later begrepen, dat hield wel duidelijk verband met het geestelijke klimaat van de Kako. Ja. Dat zijn de dingen die me op zijn gevallen. Ja. Zijn ook wel grappige dingen die me op zijn gevallen. Ja. Bij de Quereba, bij de Ayamati, dat is een befaamd kopperstaler, dat komt eigenlijk op neer, die was kwaad op me. Ja, kwaad. Waarom werd hij kwaad? Ik had hem in Sarmi, aan de kust, had ik hem beloofd dat ik van hem een mes zou meenemen. Mm-hmm. Nou, ik had een heleboel messen bij, maar ja, wat gebeurt er? Aan al die dorpen waar je last komt, hè, waren ze allemaal een mes. Dus ik was door een mes ingegeven. Dat was zo boos. Ja. Dus ik gaf ze me een enorme klap op de schouder en zo, mm-hmm. Maar niet met de bedoeling om, om een kopje kleiner te maken. Maar dat zijn natuurlijk ook wat grappige dingen die je meemaakt. Ja. Ja. Kijkende naar je opleiding, ja. Wat werd hier over het gebruik van informanten gezegd? Erg veel. Maar daar kan Sjoerd dus heel gemakkelijk. Er is een college-dictaat, een gecensureerd college-dictaat van JPB, de Jossen de Jong. Dat is toch, ik kan niet zeker dat ik erin leiden. Ja. Ik heb het thuis, ik weet dat Power ook nergens klaar is. Ja. En ja, dat was in principe eigenlijk hetzelfde wat je nu vindt in methodologische handboeken. Ja. Dat verschilt weinig. Ja. We willen aan toevoegen dat J.P. de Jossen de Jong altijd wordt geplaatst in een theoretisch frame, maar J.P. de Jossen de Jong was toch ook wel een goed veldwerker, zie je. Maar met lange ervaring in het veld, eerst bij de Indianen, als Kulling wist. Hij is in Suriname geweest, maar zijn onderzoek in Suriname was niet zo geweldig. Het was een archeologisch onderzoek. Maar toen later is hij toch ook nog even in Indonesië geweest. Hè. Het was een man die ontzettend veel praktische wenken gaf. En zeker ook Wat betreft het gebruik van informanten. Ja, hoe je informanten gebruikt. Informanten gebruik je. Ja, hoe je informanten gebruikt. Ja, je hoe benader je ze? Je benadert ze als. Als medemensen. Niet waar. Ja, ik zie dat Sjoerd erg veel waarde hecht aan dat zoeken van informanten. Maar in feite, Sjoerd, gaat het allemaal vanzelf. Als je in je werkgebied bent, dan gaat het allemaal vanzelf. En nogmaals, en daar wil ik toch zo erg sterk nadruk op willen leggen. Dat zou ik altijd blijven doen. Ik zou altijd een verdediger blijven van het huis aan huis onderzoek. Dat dat volgens mij de enige werkelijk goede basis is. In samenlevingen waar kinship dus een belangrijke rol speelt. Natuurlijk in complexe samenlevingen. Maar in dit soort van samenlevingen, zoals de Iriaan en in Australië. Ja? Daar is iedereen een informant. Je steekt van iedereen wat op. Ja. Maak er niet te veel een theoretisch probleem van. Het is in hoge mate ook een menselijk probleem. Een probleem van menselijke relaties. Je zou dezelfde reden zou je ook vragen moeten overstellen over de persoonlijkheid van de onderzoeker. Ja. Stemde dus die college of de opleiding die je had gehad, met name de informatie die je had gekregen over het gebruik van informanten, stemde het overeen met wat je in het veld aantrof? Ja, ja. Ja, dat vind ik van wel. Had een hele praktische dingen. Had die was een jongens, die eerste, dat kan ik me goed herinneren, die had wezen dat de dikwijls tussen de informant en onderzoeker een misverstand kan reizen. Een taalkundig misverstand. Als jij bijvoorbeeld vraagt van, ik eet sago. Hè? Dan vraag je dus aan de informant, hoe zeg jij dat in je eigen taal? Ik eet sago. Dat hij antwoordt met, jij eet sago. Dat ik en jij door elkaar gehaald worden. Ik kan me heel goed herinneren dat dat op college van JPB dat werd gesproken. Zulke soort van dingen, nou, dat klopt. Dat klopt als een bus. Ja. Dat klopt als een bus. Ja. Nee, ik vond, kijk eens, JPB Dios van de Jong is je leefde per slotverrekening. Nou ja, die heeft gewerkt in die oude tijd. Hè. Tegenwoordig zijn er zo verschrikkelijk veel handboeken over methodologie en al mogelijke verfijningen. En in het bijzonder de verfijning van de kwantitatieve methoden. Dat was in die tijd natuurlijk nog niet zo. Hè. Dat was de tijd van notes en queries. Hè. Ja, dat was de tijd van notes en queries waar wij dus. Als je dat zo noemen mag, ik vind het al een misverstand, de kwalitatieve methode sterk werd benadrukt. Volgens mij is het een afschuwelijk misverstand tegenwoordig. Dat zeggen, die oude etnografie, dat is allemaal kwalitatief gezeur. Nee, je moet het hebben van kwantitatief, nogmaals, quick and clean, en dat soort van dingen meer. Het is allemaal flauwekul, want wat iedereen dus in feite doet en heeft gedaan, ook in de oude tijd, dat is het combineren van kwantitatief onderzoek en kwalitatief. Ja? Ja. Dus een huis aan huis onderzoek doet en meteen een basis voor kwantitatieve conclusies. Je kunt het niet beter hebben. Ja. Aan de andere kant, iemand hier die het dacht ik. Kan zijn. Of kruid. Misschien kruid, ja. Kunnen Rotterdammer. Ja. Nou ja, goed, die begint dan met een kwantitatief onderzoek, maar die eindigt altijd met een evaluatie. Ja, die je abstraheert. En zodra je dat gaat doen, dan zit je natuurlijk, dan werk je kwalitatief. Ik vind onzin, zie je, zoals in vele boeken tegenwoordig dat scherp onderscheid wordt gemaakt. Net zoals je de sociologische, hoe heet dat, die sociologen, ook in Nijmegen, is in Nijmegen een aantal jaren lang was iedereen deed niks anders dan kwalitatief onderzoek en zo. Maar daar komen ze ook voor terug. Ja. Daar komen ze ook voor terug. Het is niet waar dat de ouderen hebben gaven, hoe heet dat, het kwalitatieve onderzoek hebben verwaarloosd. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik noem van aantallen woningen, het aantal inwoners van de dorp. Werd informatie over informanten gebruikt bij het uitwerken van het verzamelde materiaal? Ja. Informatie over informanten, hè? In welk opzicht? Ben je het hier later... Welke informatie over informanten? Informatie over informanten gebruikt? Ja. Maar dat is dus een heel gevoelig onderwerp, hè? Ja. Ik heb altijd gedacht... ik heb altijd geprobeerd om dat niet in publicatievorm, om dat niet te publiceren, zie je. Zeker niet met vermelding van de werkelijke namen. Ja. Dat informatie over informanten gebruikt bij het uitwerken. Ja, zeker. Sjoerd, als je mijn hoofdstuk leest over Thundering Gecko en Emu bijvoorbeeld in Australië, dat is heel duidelijk gebaseerd op informatie over informant. Een mythe door iemand vertaald, komt er een andere mee, die zegt, meneer Sins, zet die tape nou weer aan, want die is in de informatie, daar klopt niks van. En zo gaat het even door. Ja, zeker. Dat heb ik nog veel gedaan. Ja. Ja. In welk opzicht? Welk opzicht? Nou, vooral dus in mijn geval bij het verzamelen van mythen. Daar heb ik het veel voor gebruikt. En nou, daar had je aan Patia ontzettend veel, omdat je daar een soort van de samenleving hebt, zijn mensen die zich beschouwen als de afstammelingen van vorsten, van raja's. En nou, dan heb je andere lagen. En die hebben over en weer hebben ze wel kritiek op elkaar en zo. Het is natuurlijk altijd de kunst om die kritiek, om die niet... om die nooit direct te geloven, hè. Dat moet je allemaal in verband brengen met punt 1, de persoonlijkheid van degene die kritiek uit, en punt 2, zijn status in de samenleving. Ben je hier later meer betekenis aan gaan toekennen? Ja, vooral nou in de laatste tijd op de Radio Ambat eilanden, omdat je daar een mythologie hebt die zo complex is, waarbij iedere klem weer een andere versie heeft van de andere doorzichtig beeld krijgt als je al die interpretaties zo verzameld hebt. Hè. Het is allemaal zo ondoorzichtig omdat het allemaal tegen elkaar allemaal tegenspreekt. Ja. Ja. In je artikel Thundering Geek en Emu betrek je in de niet-analyse expliciete de relatie van informant tot elkaar tot jezelf. Waarom acht je op deze plaats het vermelden van de informant noodzakelijk? Of anders gesteld, bezie je het beschrevene als wezenlijk anders dan je meeste werk, waar, meer in de gebruikelijke antropologische schrijfstijl, weinig aandacht aan hetzij informant of onderzoeker besteed wordt? Ja, nou, daar ben ik het mee eens met Sjoerd. Ik vind dat in de literatuur over mythologie, de theorie van mythologie, dit aspect, de status, hè, de interpretatie en de individuele interpretatie van informanten heel sterk is verwaarloosd. Dus niet alleen is het belangrijk om mythen van verschillende stammen of samenlevingen met elkaar te vergelijken, alle levens trouwens, maar het is ook belangrijk om binnen de samenleving verschillende interpretaties. Want ook binnen de samenleving komen transformaties voor. En die houden, zoals in dit Australische, wat houden ze heel duidelijk verband met de clans enzovoorts. Met de sociale positie van de sprekers. Het is interessant als je dat analyseert. En dat heb ik dus gedaan in het artikel. Dan zie je dat het meestal allemaal op hetzelfde neerkomt. Allemaal transformaties. En natuurlijk dat die range, hè, van transformaties, dat is natuurlijk waar het op neerkomt. Dat is in feite wat zo'n samenleving als geheel kenmerkt. Ja. Ja. Dat heeft Sjoerd wel goed gezien, dat wat dat betreft is dat heel afwijk van mijn andere werk. Het is ook mijn eerste volledige publicatie over mythologie. En ik heb nou net weer hetzelfde gedaan in een artikel wat uitkomt in het boek van de Lippi hier. Over de mythologie op Pedrajaanpad. Ja. Precies hetzelfde, ja. Ook die verschillen uitleggen. Ja. Zou je daar mij een kopie van kunnen geven, als dat uit is, dat ik dat voor Sjoerd meeneem? Dat is tegen goed. Die tijd, want dan zal hij wel fijn vinden. Ja. Ja? Ja, maar dan moet je me wel aan mijn woord houden, want het kan zijn dat ik het vergeet. Ja. Ja? Ja, okay. Het komt dus uit nogmaals in het boek van de Lippi. Ja. En dat duurt niet zo lang meer, hoor. Oh. Ja. Ja. Ja. Ja. Overigens is dit... beschouw ik dit persoonlijk, het klinkt een beetje gek en flitje eigenwijs, maar ik vind dat stuk over, hoe heet dat, de Thundering Geek, want Emu vind ik zelf, beschouw ik als mijn meest geslaagde artikel. Ja. Het is ook te danken aan de Aboriginals zelf, hè? Mm-hmm. Omdat die Aboriginals zo ongelooflijk, die culturen zitten zo consequent in elkaar. Dat is iets wat hier helemaal niet in de vraaglijst uitkomt, hè. Maar het verschil tussen de Iraanse cultuur en de Australische cultuur is in veel opzichten toch wel erg groot. Ja. Ja. Individualisme. Hoe heet dat, het collectivisme eigenlijk van de Australische Aboriginals. In de stambomen die in literatuur, theoretische literatuur over de geschiedenis van, noem maar wat, structuralisme en de Franse school. Dan begint dan met Durkheim en dan krijg je de Turkije, dan krijg je Leiden enzovoorts. Maar ze vergeten de bron. Dat zijn eigenlijk de Aboriginals van Australië. Ja. Want al deze mensen, Durkheim, Rassers en Radcliffe Brown, die allemaal ongeveer in dezelfde tijd hebben geleefd en gewerkt, die lazen de eerste boeken over de Aboriginals van Spencer. Ja. Ken jullie? Ja. Zie je. Ja. Rassensnel lezen. Rassensnel. Die haalt voortdurend dat uit. Ja. Want die literatuur over de Aboriginals en die geweldige, die enorme mate van integratie die je alleen maar bij de nergens anders in de wereld hebt, die iedere je onderzoeker verrast daar. Hè? Nou, dat moet natuurlijk Dirk Heem ook hebben en toch ook belangrijk hebben bijgedragen tot zijn theorie over reificatie. Dat zeg je. Ik dacht dat Dirk Heem ook verwijst naar alle materialen, elementaire vorm van het leven. Ja. Maar laat ik zeggen, in de moderne literatuur over de geschiedenis, wat dat voor hem. Ja. Ja. Ja. Ja. Waarom ben ik wat dan? Is het juist, gezien dit voorbeeld, waar de aanwezigheid van de onderzoeker van invloed is op wat hij hoort? Is het dus juist dat de omstandigheden van onderzoek genegeerd worden? Nou. Ja, dat vind ik een beetje moeilijk. Dus hij. Zo, dat. Waarom mag je? De plaats van het vermelden van de informant met zaken. Dat hebben we. Ja, misschien heb je geschreven als wezenlijk anders dan het meeste te werken. Waar meer aan de buitenkant toch zijn weinig aandacht aan hetzelfde vermogen dan. Is dat juist? Ja. Huh? Waar weinig aandacht aan een zevenmaand onderzoeker besteed wordt. Ben ik het algemeen niet mee eens. Ik heb in mijn andere werk ook wel aandacht besteed aan een informant of onderzoeker. Ja. Is het juist gezien dit voorbeeld van waar de onwezigheid onderzoeker? Ja. Van invloed is, daar heeft hij dus wel gelijk in. Hè? Dat ik toen pas duidelijk heb gemerkt dat je als onderzoeker een feedback effect kunt creëren. Dat de omstandigheden van onderzoek genegeerd worden. Dat de omstandigheden van onderzoek. Ja, dat begrijp ik, Sjoerd, dat begrijp ik niet. Nee, dat is niet zo. Dat omstandigheden van onderzoek. Het is jammer dat hij er dan zelf niet bij is om dat verder uit te leggen. Of worden ze dit juist niet in je ogen? En vormt dit geen afwijkend voorbeeld? Deze vraag maar even laten liggen. Of worden ze dit juist niet in je ogen? Vond het geen afwijkend. Ik vind het in het algemeen geen afwijkend voorbeeld. Het is het thema van onderzoek dat hier deze zaak heeft naar voren heeft gebracht. Hè. Heeft bijna een hele geweldige. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat mijn aanwezigheid in het achterland de verzuiming geen invloed heeft gehad. Zie. Maar het kan zijn. Ik geloof dat als ik dus nou weer ga schrijven over dit laatste onderzoek, of dat je aanpakt, ja, dan zal ik daar waarschijnlijk ook niet zo verschrikkelijk veel. Sjoerd, dit voorbeeld van Australië, dat was, daar was de onderzoek als het ware ingebouwd in een proces wat ik wilde beschrijven, zie je. Omdat ik een recording had gemaakt, die door iemand anders werd gehoord, die daarop commentaar gaf, zie je. Dus de onderzoeker, die was in dat geval dus een hele duidelijke factor in dat proces wat hij op gang bracht, zie je? En dat is niet altijd zo, natuurlijk. Ja. Dat is niet altijd zo. Hoe zat het binnenlandse bestuur in Nieuw-Guinea in elkaar? Personele structuur, werd er direct of indirect bestuurd? Hoe functioneerde dit? Ja, dat kan Sjoerd eens beter vragen aan van mij. Daar weet ik dus niet zo verschrikkelijk veel vanaf. Hoe zat het binnenlandse bestuur in elkaar? Ja. Sjoerd, dat kun je beter vragen aan Van Baal en aan alle bestuursambtenaren enzovoorts. Was er sprake van direct bestuur vanuit Nederland? Of betrof het alleen controle? Op dit hier heb ik geen opinie over. Vraag dat liever aan Van Baal. Wat was tussen 1950 en 1962 het doel van het binnenlandse bestuur? Ja, ook dat. Waren hier officieus reuze complex. In het algemeen was het bestuur natuurlijk wel gericht op het welzijn van de bevolking. Ja. Zeker in de tijd van Van Baal. Mm-hmm. Want Van Baal heeft inderdaad erg veel je aandacht besteed aan de ontwikkeling van de Orang Asli in Irian. Ja, Orang Asli Sjoerd is de oorspronkelijke bevolking. Ja, dankjewel Paul. Waar hier officieus andere meningen over, weet ik niet. Welke uit een specifiek boek? Nee. Daar heb ik niks over te zeggen. Verder, wat was de rol van de bevolkingszaken hier binnen? Ja, dat weet ik dus, dat weet ik echt niet alles meer van, dat is ook weer zo lang, verschrikkelijk lang geleden. En ik zat in Sarmi, hè. Vroeger was er een gezegde, Hollandia is Hollandia en Nieuw-Guinea is de rest. Mm-hmm. Ja? Dat wat er allemaal, dus die functies van die kantoren, dat werd allemaal als het ware bekokstoofd in Hollandia. Mensen, zelfs bij Susantenaren buiten. Maar zeer zeker de antropologen van het kantoor bevolkingszaken, ja, die stonden daar wat buiten. In de tijd van Van Baal, en toen dus Van Baal werd opgevolgd door Grader, toen Van Baal wegging van het kantoor van bevolkingszaken, ik kan me herinneren, toen ging hij dus eerst, toen werd hij eerst parlementslid. In Nederland. Ik weet niet hoe lang het heeft geduurd, een klein jaar. En toen werd hij dus aangesteld als gouverneur. En toen werd Victor Bruin, die was eerst waarnemend hoofd van het kantoor van bevolkingszaken. En toen op een gegeven moment, dat was ongeveer eind 1953, dat ik, of eind 1954, toen kwam er een ander hoofd, toen werd er ook een officieel hoofd. En dat was Grader. En toen kan ik me herinneren, toen kwam er wat meer nadruk, langzamerhand wat meer nadruk op toegepast onderzoek. Ik kan me herinneren dat ik toen dus speciale opdrachten kreeg van kantoor volkszaken, coöperatieonderzoek. Mm-hmm. En dat was op een gegeven moment moest er een vliegveld worden aangelegd, en dat was nou precies in het dorpsgebied. Mm-hmm. En toen werd ik dus gevraagd om na te gaan wat daar de consequenties en de implicaties van zouden zijn. Zie je, dat kan wel. Is het ook in de laatste jaren is er meer een jaar geweest van toegepast onderzoek. Is dat ook de periode waarin bijvoorbeeld Jan de opdracht kreeg om kantineonderzoek te doen? Mogelijk. Waarin hij dus inderdaad de... Was dat niet iets later? Was dat ja, dat was 55, dacht ik. Ja. Ja, toen was ik al weg. Maar ja, goed, dat zit dus al mee. Het past ook in die lijn van... Past in de lijn. Ja. Maar ik heb dus, zowel Jan als ik, hebben wel het voorrecht gehad om algemeen die onderzoek te doen. Mm-hmm. Algemeen onderzoek. Het binnenlands bestuur en kring van het binnenlands bestuur was wel kritiek op de antropologen hoor. Mm-hmm. Ik kan nog wel een bestuursambtenaar, ja, de assistent of de secretaris van de resident, die kwam dus met de resident mee. En die predikant. Die, nou, ik was nog nauwelijks in Sarnen. Toen had ik in het dorp had ik dus gegevens verzameld ook over clans. Kamitologische achtergronden. En dan worden er verhalen verteld enzovoort. Maar daar was de predikant het helemaal niet eens. Die dacht dat ik hard op weg was om van de mensen weer, hoe heet het, van de mensen weer heidenen te maken. Ja. En ik weet nog heel goed dat hij ook heel een brief met 7 kopieën schreef. Kopieën naar al mogelijke bestuursinstanties en in Hollandia. Naar de kerk in Nederland enzovoorts. Met kritiek van de leden, want die probeerden dus de mensen terug te brengen naar Engeland. En die tekenen allemaal het oude verhalen op en dergelijke. Nou, daar heb ik op gereageerd met een verslag van mijn kant. Hè. Waarom ik vond dat ik dat werk moest doen. Hè. Dat er helemaal geen reden was om de mensen af te brengen van het christendom. En dat is een soort van, dat is dus een coole verhouding geweest die altijd heeft bestaan. Jammer. Ja. Er waren andere die kanten waar ik het erg goed mee kon vinden. Maar ja, in dit geval vind ik dat helemaal mis. En toen heb ik dus als reactie erop heb ik een groot verslag geschreven over feesten in het Sarnes. Ja. Dat artikel staat afgedrukt in de aardappelrecht, de bundels. Ja, dat was daar. Ja, nou ja, God, zulke mening, zo'n soort mening had je toen. Of vooral had je dat naar Power, heeft ook zulke verhalen. Mm. Power heeft natuurlijk ook zulke verhalen. Ja. Dat is helemaal het lot van een antropologisch onderzoeker. Ja. Die een gebied werkt waar dat toch onder koloniaal bewind staat. Ja. Ik moet zeggen dat het allemaal tegenwoordig veel minder is. Dat is tegenwoordig lang zo sterk niet meer. Ja, dit zijn andere meningen. Ja. Dit zijn andere meningen. Ja. Ja. Nou, die vraag heb ik helemaal niet beantwoord. Veranderde, wat is de rol van de bureau bevolkingszaken binnen het bestuur? Veranderde dit met het vertrek van Van Baal als gouverneur? In welke zin? Dus vertelde van ja, dat hebben we gehad dat inderdaad nadien, dus in de tijd, vooral in de tijd van Gader, de nadruk sterker ging liggen op toegepast Joodse onderzoek. Ja. Ja, dan kreeg je speciale opdrachten. Doe dit, doe dat, doe dat. En toen heb ik die verslagen geschreven over coöperaties enzovoort. Wat waren de taken van het bureau? Met welk doel werd het opgezet? Ja, vraag dat aan Van Baal. Ja. Want die heeft dat opgezet. Wat was nu toch? Het is duidelijk dat het was gericht op het welzijn van de bevolking. Ja. Zie je? Met als eerste taak het verzamelen van betrouwbare gegevens over die cultuur. Ja. Ja. Er is wel realiteit, maar dat ja, Van Baal is er daar niet mee eens, maar het is toch wel kritiek. Het was nog steeds een opinie. Die is ingeleid door Held. Dat Papua super individualisten zijn. Dat heeft Van Baal overgenomen en zelfs nog verscherpt. Dus hij heeft een artikel geschreven over volken, dat staat afgedrukt in dat klein, in klein waarin hij de Irianezen, dus ja, een soort als